To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 16 grudnia, minęła 23. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. W Katowicach uczczono pamięć ofiar pacyfikacji kopalni Wujek. Od kul ZOMO w 1981 roku zginęło 9 górników. Polskie działania wobec kryzysu migracyjnego dobrze przyjęto w Brukseli, mówi premier Morawiecki. Kamil Stoch trzeci w konkursie Pucharu Świata w szwajcarskim Mengelbergu. Apelem pamięci przed krzyżem pomnikiem przy katowickiej kopalni Wujek upamiętniono 9 górników, którzy zginęli od kul ZOMO. Mija 36. rocznica tragicznych wydarzeń z początku stanu wojennego. Górników wspominali mieszkańcy, związkowcy i przedstawiciele władz lokalnych oraz centralnych. Wzywam do nas znanych i nieznanych bohaterów walczących w czasie stanu wojennego. Przyszedłem dlatego, że mój tata tutaj pracował na kopalni Wujek i znał niektórych z górników, którzy tutaj pracowali w tym czasie, również tych, którzy zginęli. To ogromna tragedia przede wszystkim tych rodzin, tak, które straciły ojców. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, co ja bym zrobiła w tej sytuacji. Bardzo strasznie czas dla każdego z nas, z tych roczników jeszcze, zapamiętałem to na pewno. To jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby młodzież szczególnie to pamiętała. W pacyfikacji kopalni Wujek zginęło 9 górników, a ponad 20 zostało rannych. W kwestii uchodźców Polska wspiera obecnie głównie inicjatywy zewnętrzne Unii Europejskiej, mówi premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreśla w telewizji publicznej, że na szczycie w Brukseli nasze działania spotkały się z pozytywnym przyjęciem. Tam się moim zdaniem jakieś małe światełko w tunelu pojawiło, ponieważ my bardzo jednoznacznie wspieramy teraz inicjatywy zewnętrzne w zakresie wsparcia, stabilizacji. Szef rządu przypomniał także o polskim wsparciu państw afrykańskich i transportach pomocy. Pokazujemy, że my na serio traktujemy to, w co wierzymy, że najskuteczniejsza pomoc dla tamtych państw, które są rzeczywiście bardzo poszkodowane przez wydarzenia ostatnich lat, przez destabilizację w północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, że my tym państwom pomagamy, realnie pomagamy, rzeczywiście pomagamy na miejscu. Zakończony wczoraj unijny szczyt Brukseli nie przyniósł przełomu w sprawie migracji. Kraje członkowskie są podzielone. Różnice zdań dotyczą nie tylko obowiązkowego podziału uchodźców, ale i tego, czy decyzja w sprawie reformy prawa azylowego ma zapaść jednomyślnie, czy też większością głosów. Kolejne podium Kamila Stocha. Polak zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w szwajcarskim Engelbergu. Przegrał tylko z Norwegiem Andersem Fanemelem i Richardem Freitagiem. Do pierwszej dziesiątki wskoczyli też 8 Dawid Kubacki i 10 Piotr Żyła. Skoczkom przeszkadzały opady śniegu i mocne podmuchy wiatru, ale zdaniem prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera pogoda nie wypaczyła wyników. Generalnie było dobrze, bezpiecznie dla zawodników, równo dla wszystkich bym powiedział. Jeżeli ktoś jest w prawdziwej formie, to tak jak kiedyś Małysz potrafi już takie warunki przeskoczyć. I nasi zawodnicy jeszcze ich na to w tym momencie nie stać. Chyba jeszcze troszkę zmęczeni tym okresem przygotowawczym, już tym pierwszym etapem startu w Pucharach Świata. Brakuje luzu, swobody, żeby zacząć wyskakiwać na samo czoło. Początek jutrzejszego drugiego konkursu indywidualnego w Engelbergu o 14. O proeuropejskim kursie zapewnia nowy rząd Austrii. Po 2 miesiącach negocjacji udało się utworzyć koalicyjny gabinet, który zostanie zaprzysiężony w poniedziałek. Premierem został 31-letni Sebastian Kurz, który tym samym będzie najmłodszym szefem rządu na świecie. Koalicję stworzyły dwa ugrupowania. Zwycięzca październikowych wyborów, Austriacka Partia Ludowa i konserwatywna, prawicowa Austriacka Partia Wolności. Podczas wspólnej konferencji na wiedeńskim Kalembergu Sebastian Kurz oraz Heinz Christian Strache przedstawili główne założenia swojego wspólnego programu. Według przyszłego kanclerza Austria powinna być krajem różnorodności. Jednocześnie podkreślił, powinna zachowywać obowiązujące wszystkich podstawowe wartości. Sebastian Kurz zapewnił, że pod jego wodzą będzie działał stabilny system socjalny. Do najważniejszych punktów programu swojego przyszłego rządu zaliczył reformę minimalnych świadczeń pracowniczych oraz uelastycznienie czasu pracy. Kolejne priorytety to zwiększenie bezpieczeństwa oraz walka z nielegalną migracją. Z kolei szef konserwatystów opowiedział się za rozbudową demokracji bezpośredniej. Jednocześnie Heinz Christian Strache wykluczył głosowanie nad wystąpieniem Austrii z Unii Europejskiej. Obaj politycy zapewnili, że nowy austriacki rząd będzie jednoznacznie proeuropejski. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno z przelotnymi opadami śniegu na północy, porywisty wiatr. Termometry pokażą nad ranem od minus 6 stopni do zera, a w ciągu dnia 0 stopni na wschodzie, 1 w centrum do 2 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. To prawdopodobnie najbardziej autorska płyta w karierze Anity Lipnickiej. Album Miód i Dym artystka zaśpiewa z zespołem The Heads na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam w najbliższą niedzielę o 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Obserwując historię jazzu, dochodzę do wniosku, że trębacz jazzowy to zawód obdarzony wysokim ryzykiem i to z dwojakich powodów. W każdym bądź razie rozmaite nieszczęścia dosięgały najczęściej właśnie trębaczy. No, widzicie państwo, trąbka brzmi pięknie, kiedy autor dźwięku po pierwsze gra wysoko i do tego mocnym dźwiękiem, ale żeby to zrobić, trzeba nieźle przycisnąć ustnik. No i zdarza się od czasu do czasu, że coś takiego przekracza normę, coś tam nagle w mięśniach trzepnie. Najczęściej jest to pęknięcie wargi, a to dla trębacza oznacza nieomal koniec jazzowej kariery, a przynajmniej mocne jej osłabienie. To się przydarzyło właśnie między innymi Louisowi Armstrongowi. Nie zwracamy na to często uwagi, ale jeśli porównamy jego nagrania z lat 20. i te mocno późniejsze, to jednak występuje tu zasadnicza różnica. Nie powiem, żeby trąbka Armstronga przestała nagle potężnie brzmieć. Ale coraz częściej Louis wolał już śpiewać niż grać, to swoje granie ograniczał do minimum. Wprawdzie również i jego głos dosięgnęło nieszczęście, bo pewnego dnia nie wiem na jaki skutek piekielnie mu ten głos ochrypł, ale ponieważ pech prześladuje trębaczy, a nie wokalistów, więc o dziwo publiczność ten ochrypły głos pokochała jeszcze bardziej. No i posłużmy się od razu przykładem. To jedno z późniejszych nagrań Armstronga, aczkolwiek są to lata 50. Towarzyszą mu tutaj Ella Fitzgerald i zespół Oscara Petersona, a Louis, no tak jak się mówiło, więcej tu śpiewa niż gra. I was a stranger in this city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum and lost his charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. a foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining No i co tu dużo gadać, jest to jednak arcydziełko. A Louis, mimo iż ciężko doświadczony, przecież nazywano go później saczmo, czyli jak gdyby usta przeżarte żelazem, jednak zachował albo silną wolę, albo jakieś specjalne umiejętności i przede wszystkim ogromną dozę optymizmu, więc cieszył się zasłużoną chwałą jeszcze lata długie. Ale popatrzmy dalej. Leo Bix Beiderbecke. Tu los jak nie rąbnie kijem, to pałką. Z zadęciem Beiderbecke nie miał żadnych problemów, natomiast miał ogromne problemy i z alkoholem, i ze samym sobą, w związku z czym jego kariera zakończyła się mimo wszystko przedwcześnie. Jedźmy dalej. Chet Baker. Jego kariera zaczęła się, no, można powiedzieć, było to dziecko szczęścia. Światowa sława osiągnięta bardzo szybko w kwartecie maligenowskim, ale to były czasy, kiedy niestety jazzmeni zbyt często sięgali po narkotyki i miało to swoje konsekwencje, bo jedynym lekarstwem, jakie wydawało się wtedy istnieć w Stanach Zjednoczonych, było zamknięcie denata do paki. I taką wpadkę właśnie zaliczył sam Mulligan. Parę miesięcy musiał przesiedzieć w ciupie, a kiedy wyszedł, chciał zreformować czy zreorganizować na nowo swój zespół. Okazało się, że Chet Baker już nie miał na to ochoty, bo samodzielnie robił wspaniałą karierę i doszedł do wniosku, że lepiej mu na własnym garnuszku. W związku z powyższym Mulligan przygarnął Boba Brookmajera, natomiast Chet Baker jechał dalej po swoim, ale z kolei on zaczął zaliczać narkotyczne wpadki i świat nagle raptownie zaczął mu się kurczyć, bo Baker musiał zwiewać z pewnych krajów, aby nie być dopadniętym przez wymiar sprawiedliwości. Siedział w Europie i tam również coraz bardziej to terytorium mu się ograniczało, aż wreszcie Baker zniknął zupełnie na ładnych parę lat. Potrafił się w tym czasie wydobyć z nałogu i wrócił na scenę. Ale przez tych kilka lat postarzał się o lat kilkadziesiąt. Wyglądał dokładnie jak szkielet obciągnięty skórą. Siły miał niewiele, zresztą to nigdy nie był jakiś siłowy trębacz. Wrócił, grał, ale nie mógł sobie pozwolić już na więcej improwizacji niż jeden, dwa chorusy, a poza tym jego skala instrumentu też nagle się zmniejszyła, no nieomal do oktawy, a jednak zachował coś ze swego starego ducha. I proponuję Państwu w tej chwili nagranie z tych lat ostatnich. Chet Baker jako lider gra tu na trąbce, przy fortepianie Harold Danko, na basie Jon Burr i za perkusją Ben Riley. I słuchamy kompozycji Harolda Danko, Swift Shifting. Thank you. Swift Shifting, Chet Baker, trąbka, Harold Danko, fortepian, John Burr, kontrabas i Ben Riley, perkusja. Następny z wielkich, Clifford Brown, odznaczał się nieprawdopodobnie silnym tonem i niebywałą wirtuozerią. Z zadęciem problemów nie miał, ale los dopadł go, jak nie kijem, to pałką. Clifford Brown zginął w wypadku samochodowym, stojąc u progu nieprawdopodobnej światowej kariery. Na szczęście pozostawił po sobie wystarczającą ilość nagrań, aby zająć trwałe miejsce w historii jazzu. Posłuchajmy jednego z ostatnich. To był kwintet prowadzony wspólnie przez Clifforda grającego na trąbce i Maxa Roacha zasiadającego za perkusją, a reszta to Harold Land, saksofon tenor, Richie Powell, fortepian, George Morrow, kontrabas. I posłuchajmy standardu Cole Portera I Get a Kick Out of You, wspaniale arcyciekawie zaaranżowanego. Thank you. Clifford Brown, trąbka Harold Land, saksofon tenor Richard Powell, fortepian George Morrow, bas i Max Roach, perkusja. I get a kick out of you. Za następcę Clifforda Browna uważano powszechnie i nie bez kozery trębacza nazwiskiem Lee Morgan. Rzeczywiście jego kariera była błyskotliwa, świetna forma w zespole Jazz Messengers, potem działalność na własną rękę, która również przyniosła mu wiele atutów i wydawało się, że nic nie stoi na jego drodze, ale pod koniec lat 60. jego życiowa partnerka, ukłuta zazdrością, zastrzeliła go w jednym z nowojorskich klubów. Przypomnijmy sobie jedno z ostatnich nagrań Lee Morgana. To jest zespół prowadzony przez organistę Larry'ego Younga i tutaj właśnie Morgan pojawił się na trąbce, a obok niego na tenorze również Morgan, ale imieniem Herbert, który nie był w żaden sposób z nim spokrewniony. I wreszcie za perkusją Eddie Gladden. Ta płyta też miała swoisty pech. Przez 10 przeszło chyba lat leżała na półkach, zanim wreszcie ktoś ją wygrzebał, uznał za cenną i po prostu wydał. Niestety wtedy już na świecie nie było ani Morgana, ani Larry'ego Younga. Słuchamy kompozycji zatytułowanej Mothership. Thank you. To był organista Larry Young, a z nim Lee Morgan trąbka, Herbert Morgan saksofon tenor i Eddie Gladden perkusja. Sięgnijmy po następnego gigantycznego trębacza nazwiskiem Freddie Hubbard. Ale zanim tym razem opowiem Państwu, co mu się przydarzyło, posłuchajmy go i to z okresu świetności. Oto jeden z najwspanialszych albumów, Super Blue. I proszę popatrzeć, Freddie Hubbard trąbka, Joe Henderson saksofon tenor, Kenny Barron fortepian, Ron Carter bas i Jack DeJohnette perkusja. Można by powiedzieć, że to światowa reprezentacja jazzu. A ten temat zwie się Take It to the Ozone. Jak sami Państwo słyszeliście, Hubbard lubił grać i mocno, i wysoko. Lubił się wręcz tym popisywać, a więc pewnego dnia pewnie przesadził i stało się to samo co z Louisem Armstrongiem, tyle że tym razem kontuzja miała znacznie dalsze konsekwencje. Kiedy wrócił na scenę, nigdy już nie odzyskał ani swojej siły, ani swojego brzmienia i te dalsze nagrania nie mają większej wartości. W końcu chyba sam z nich zrezygnował. No ale patrzmy, następny trębacz, geniusz Woody Shaw, który do jazzu wprowadził nieprawdopodobną ilość absolutnych nowalijek i w ogóle zmienił cały system grania nie tylko na trąbce. Nie miał większych problemów do momentu, kiedy wreszcie nabawił się z choroby, z którą nie miał żadnych szans wygrać, a koniec końców jeszcze wpadł pod wagonik metra, który odciął mu jedną z rąk. Na szczęście to mu nie przeszkodziło w graniu na trąbce, ale to już było za dużo jak na jego człowieka, no i koniec końców Woody Shaw zakończył swój żywot. Może nie nadto wcześnie, ale na pewno mógłby pociągnąć jeszcze dużo, dużo więcej. Posłuchajmy jednego z jego ostatnich nagrań, United, kompozycja Wayne Shortera, a grają Woody Shaw, trąbka, Steve Touré, Puzon Mulgrew Miller, fortepian, Stafford James Bass, Tony Ruidas, perkusja. Thank you. Dorzućmy jeszcze, że Woody Shaw był niezwykle szanowany przez całe muzyczne środowisko, natomiast znacznie słabiej postrzegany przez publiczność. Też pech. Ale chciałbym jednak ten program zakończyć jakoś bardziej optymistycznie, mam więc zatem dla Państwa jeszcze jednego trębacza, którego żywot doprowadzony do sędziwego wieku jakoś nie natrafił na żadne większe kryzysy, natomiast trafił na mnóstwo wspaniałych osiągnięć i sukcesów. To Clark Terry, którego usłyszymy w towarzystwie tria Oscara Petersona, a ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne.